بسم الله الرحمن الرحيم عشركان وكب العبان آيات الله يتبعناه وصورة قاس كميدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشركان آياته وجودا بيهي آيات دور أو إلهي قتردي في وحدانيه سدليل عالم العلو آيات كتعلق آيات عالم السفل آيات كتعلق آيات إلهي سبحانه وتعالى نوغس ورمي مركي إلهي سبحانه وتعالى ونوغس ورمي samada madarsi laga soo dejiyay oo barakaysnay ilaahay waxaanu ku soo dhalinay oo ilaahay beero ayaanu ku soo dhalinay iyo xabadi la jafaayay waanu ku soo dhalinay ilaahay simir dhaadheer ayaanu ku soo dhalinay oo simaar isgul saaran leh waxaana arrintaas loo sameeyay rusqan ilcibaada oo ilaahay alsugad addoomanka la alsuqaya daraaddeeda haddana ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala waxaanu ku noolaynay oo ilaahay madarkaas arla oo dhimatay ayaanu ku noolaynay sida arradaas loo nooleeyey ayaana soo bixinta maalinta qiyaamo qowraha layska soo bixinayay ahaatow dha ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga warramayaa bacdu kufaari alumami almaaliya ummadihii hore oo tegay kufaartooda qaar ka mida oo rusushii loo soo diray deeniyey ayaa ilaahay nooga sheegaya halkan waana hadal musanaf oo cusuboo bilaabanaya waxaana ilaahay uu ku xaqiijinayaa bacsiga inuu xaqiiqo uu yahay waciidna waxaa loogu soo jeedinayaa nimankii qureysheedo rasuulka kasoo horjeeday calayhi isalaatu wasalaam rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam tasfiye allaahi ayaa looga dhigayaa waxaana la malicsiinayaa dadkii isaga ka horreeyey sida markaasi ay ahaayeen kufaarihii kufaartan ka horreeyey ummati maxamed iyo ambiyadii ka horreysay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sida dhibaatooyin fara badan ay u dhex mareen alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadabad way beenisay qablahum ayuu dha ilaahay kufaaruma ka hortooda qowmu nuuxi nuux qoomkiisiyaa beenisow dha ilaahay taaniitu lficligaanu bimacna alqowm weeye oo hadda ilaahay kadabad uu leeyahay ee hadda markaasi loolama jeedo haween kaliya inay ahaayeen kadabad way beenisow dha ilaahay qablahum ayaga hortooda qowmu nuuxin ow dha ilaahay nuux qoomkiisa ayaa beeniyey oo nabiyullaahi nuuxay beeniyeen iyo wa asxaabu rasi ceelki asxaabtiisii ow dha ilaahay iyo wa asxaabu rasi ceelki asxaabtiisi asxaabu rasigan wuxuu ahay ceel oo ay kor deganaa jireen ay xoolahooda ka waraabsan jireen asnaamni ay ku caabudi jireen niman noocaas ayaa waxaa la dhihi jiray asxaabu rasi nabigooda waxaa la sheegay xamrata ibnu safwaanu ahay amase ma ahayn warar badan oo noocaas ayaa jira laakiin hadda nabigoodi ilaahay nooma sheegina wuxuu dhahay wa asxaabu rasi ow dha ilaahay ceelki asxaabtiisi iyo wa samuudu reer samuudow dha ilaahay oo qowmu saalixa ayaa beeniyow dha ilaahay iyo wa caadun reer caad oo qowmi huuda ayaa beeniyey rasuulkoodii iyo wa fircawnu fircawnow dha ilaahay iyo wa ikhwaanu luudin luud walaalihiisow dha ilaahay iyo wa ikhwaanu luudin luud walaalihiisow dha ilaahay nabiyullaahi luud quladii loosoo diray walaalnimadaan hadda koor aanu soo marnayo xagga jiwaarka ay ahayd mooyaane wax nasaba kale ma dhexaynin iyo wa asxaabu laykati kaynti asxaabteedi ow dha ilaahay wa asxaabu laykati kaynti asxaabteedi waa qeyb ka mida qowmu shucayb weeye iyo wa qowmu tubacin tubac qoomkiisa ayaa beeniyo dha ilaahay boqorkii yaman joogayoo la sheegay inuu islaamay qoomkiisana islaamka uu yeeray oo ay beeniyeen oo qisadiisa iyadoo dheer aynu kusoo mari jirnay hadda koor aynu kusoo mari jirnay suuratu dukhaan ayaa maaragtay yaa loola jeedaa tubacuna kaas weeye kullun kula arkow dha ilaahay subxaanahu watacaala hadda intaas lasoo sheegay waxa weeye ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu watacaala kullun kula arkow dha ilaahay oo min almadkuuriina kuwaas lasoo sheegay ka mid ah kadaba rusula rusushii ayuu beeniyow dha ilaahay kullun kula arkow dha ilaahay tawiintan mulaafu ileyhi ay bedel ka tahay kulluhu markii la dhihi lahay kullun kula arkow dha ilaahay oo min almadkuuriina kuwaas lasoo sheegay ka mid ah waxaa laga soo bilaabay qowmu nuuxaa laga soo bilaabay asxaabu rasiyaa lagu xejiyey qowmu samuudaa lagu xejiyey qowmu caadaa lagu xejiyey fircawnaa lagu xejiyey qowmu luudaa lagu xejiyey asxaabu laysaa lagu xejiyey qowmu tubac ayaa lagu xejiyey marka waxa weeye siddeed ayaa ilaahay soo sheegay ummadood kullun kulla arkow dha ilaahay oo kuwaas lasoo sheegay ka mid a kadaba rusula rusushii ayuu beeniyey sida waxa weeye quraysh ay u beenisay rasuulkii ayay maaragtayaa ayaguna u beeniyeen rusushoodii ow dha ilaahay faxaqa degeedna waxaa waajiboo sugnaadow dha ilaahay waciidi goodigayga ayaa sugnaaday فحق وحا صغنا رود إلهي وعيد جودكيكا صغنا دي وجب نزول العذاب ويا على الجميع وحا واجبه صغنا دي لما أنصد إن عذاب وكسو دي رسول كينا عليه السلام الله وهو ليه فلا يليق سبرك رسول الله يان حبت كاي عريض وسنجلين بس كفريي أو ما رسي أن من كان قريش يروك سهر جيدا وحو ما رسي عريضه سجلين انت صوتا أنبياء الله صوت دري بينيين مركز بينيين إلهي سبحانه وتعالى وهلاقي فلضع نعيقنا سلاس أيا الله غبقيا مركز سلاس دراد هذا فبا سهيت قليل إيا فكر فربضنا إلهي ليه أفأيين أميان خن وابنو إلهي بالخلق أبورك الأول أوكوبات أيضا نعيقنا وحي دليل أطهي هو إلهي سبحانه وتعالى ورميا فضرد الله هو إسكليهي oo markaasii noolayntan dunida bani aadamka la nooleeyay iyo iyaadada maalinta qiyaamada la soo noolaynaayo ilaahay subhanahu wa ta'ala inay isugu mid tahay oo markaasii abuurka hadda dunida la abuuray dalil oo u noqonaayo in hadduna la abuuri doono marka hamsadan afaciina waxay galaysaa hal yiri shay mahduusa weyn waa ku cadfantahay ma yafaaduna way ku cadfantahay asalku hawahay aqasadna alkhalqa alawwal way fa'ajazna anhu حتى يحكموا بعجنا عن الإعادوي مركا هذا ضدك منكر البعثك أياه حجل اللازمين إياه إلهي وظهر سبحانه وتعالى أفعينا ميان كن وابنوضة ألا بالخلق أبوك الأول أهر أفعينا ميان كن وابنوضة إلهي بالخلق أبوك ميان كن وابنوضة الأول أهر وابنوضة إلهي أي لم نعي به ثمن نوغن فلا نعي بالإعادة وي أبو صهراء بني آدم كحدم أي نكأبورني إلهي وحوله سبحانه وتعالى شيئا نكأج سنماها يعادة ما لنت قيام لسوء لنا يقول حسابا عينا إيجنا سنو زمين محايا لعقلك الله وضع سيسو مدوي بل إعادة أيا حتى عقلك مرسل في ريو أيا بأهوان هو سهلوي إلهي وحو البنواء سيسو مد بل أيود إلهي سبحانه وتعالى هم أيود إلهي لمن كان كفارته في لبس شكف وكفر ويه من خلق أبور وغسوغا أبور كاسو جديد وعصوه الإلهي بل هم أيضا أيضا إلهي في لبس شك أيضا سبينه نوض إلهي من خلق أبور أيضا غسوغين أبور كاسو جديد وعصوه أبور كجديد كهو بعث قيام الله يسواب حناي لمن كان وحي وغسوغينه نوض إلهي شكه وغسوغينه أسياس شكه سمد وحطر أيمان وعقل فموهي ولو والله قد حقيقها أيضا إلهي خلقنا وان أبورني الإنسان إنسان وان أبورني ولقد حقيقة خلقنا الإنسان إنسان وان أبورنا الإلهي والحال نعلم أن أكون هو الإلهي ما كي توسوس إكوس واسنيسو به ماذا نفس نفسي سإكوس واسنيسو إنسان وان أبورنا الإلهي سبحانه وتعالى ونحن حياته قد يسعودنا واحا علينيسا والحال نحن أنغنا نعلم أن أكون هو الله سبحانه وتعالى ما في توسوس أي قوة واسنيس به ما نفس نفسي في قوة واسنيس ووحان أغنه الإلهي نفسي سوحي أوشي أتاني فهل لمير كيس كجر أيان عالم كنه ونحن أنه أيضا هدى إلهي سبحانه وتعالى أقرب وان هو قدونا أيضا إلهي إلهي إنسان قول إلهي من حبل الوريد حبل مريد كيان وقدونا ونحن أنه أيضا إلهي أقرب قوته أيانه إلهي إنسان كأصول إلهي سبحانه وتعالى من حذ الوريد حذب مهيد كيان وغدونه إلا فضع نوال البيانة ليه هذا وريدك هذا نوع حوية والله ويه وريدانك وحوية إرقان الله وحيد ويه وبصفتي العنق قرصة وحوية لوريد نعفية له حذبان وحوية قرصة لوريد نعفية له وهل بولها ويه والحال نحن عنه أيود إلهي أقرب أن وغدونه إليه إنسانك من حذ الوريد حذبها البولها أن وغدونها هبولها أن وغدونها السفي نحن أعلم نحن أنه أقرب أنه يدونه إليه إنسان قول إلهي من حبل الوريد يور إلهي البولها يوم يدونه بحي المريد كان والي إلهي لولا سحرد أو حوية قرص كور إنسان أيال إلهي هو إنسان كمرك اللي قجره أو سنه الآن ينوي ما كإلهي هو كو رمي إلهي سبحانه وتعالى إنه العلم جيس الشو والبقو كورا صعب معنوه ساسوي هذا قرب أو حسي مهن تنية وقد المعنوي هو حق علم جهال ولدي ذا حالك وضعها لإلهي سبحانه وتعالى شيء كحجاب المجروي bal huwa alqaa'imu calaa kulli nafsin weye, naf kasta ilaahay isaga ayaa duu taagan. wax ilaahay ka qarsoona ma jiraan. qurbigan ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa uu dhow yahay amba addoonkiisa uu dhow yahay waxa weeye in ilaahay uu ku tasarufaayo oo ilaahay darfa kacaynin iyo wax ka yarne uusan ka ciiraynin waaye. maxaa yeele alla waa tow dhahay wahuwa macakum aynamaa kuntum, waa tow dhahay ilaahay alla waa midka idinla jira meel alaala meeshaad ahaataan. marka xididkan xabiibwariiskana waa sida hadda aan sheegayno waa masal oo ilaahay uu masal ka samaynaayo qurbiga ilaahay subxaanahu watacaala addoonka xaalad kasta uu dhow yahay weeye. marka hadda labadan xidid ayaa markaasaa miisaan looga dhigay. maxaa yeele labada xidid waxa weeye qoortay ku wareysan yihiin, madaxay galaan, haddana waxa weeye waxay la xidhiidhaan wadnahay la xidhiidhaan. marka xididadaas waa xidido muhiim ah oo insaanku la-aantooda xataa uusan noolaanaynin. cid waqtiyo u dhah ilaahay subxaanahu watacaala ciddan waxaa lagu qadari karaa ficil ayaa lasoo qadirayaa wadkun cusa u dha ilaahay sayidka maxamed kahow cid waqtiyo u dha ilaahay yatalaqaa ay la kulmaayaan insaanka almutalaqiyaani labadii la kulmaayey wadkun cusa u dha ilaahay cid waqti yatalaqaa ay la kulmaayaan almutalaqiyaani labadii la kulmaysa waxaa laga wadaa almalakaani lmuwakalaani bilinsaani weye maa yacmalu labadii malag oo loo wakiisay insaanka oo waxa waaye ka shaqaynaayey waxa insaanku uu camal falaayo oo qoraayey ayaa ilaahay nooga waramayaa. wadkun cusa u dha ilaahay id waqti yatalaqaa ay la kulmaayaan almutalaqiyaani labadii la kulmaysa ay la kulmaayaan canil yamiini ow dha ilaahay midig xaggeeda ay kala kulmaayaan iyo wacani shimaali bidix ow dha ilaahay qaciidun qaacidaani xaalihin kuwa fadhiya. hadda qaciiduntan ayaa waxay tahay muntadihii oo dabamara weeye oo waxaad leedahay id waqti yatalaqaa ay la kulmaayaan insaanki almutalaqiyaani labadii la kulmaayow dha ilaahay qaciidun qaacidaani xaalihiin kuwa ka fadhiyow dha ilaahay canil yamiini midig ka fadhiya iyo wacayin shimaali bidix ka fadhiya bidix iyo midig ayay ka fadhiyaan. marka hadda qaciiduntaan waxa weeye mufrad oo la joojinaayo maqaam almusanaa weeye, maxaa yeele faciilan yastawii fiihi alwaaxidu waalitnaani waaljamcu yaa la yidhi. marka sharta faciilan uu ku yimaado waxaa markaasi siman baa la yidhi in markaasi waaxid laga dhigo iyo in laba laga dhigo iyo in jamac laga dhigo weeye. meeshaan hadda labaa loola jeedaa ilaa laba malag ayaa laga warhamaaye. marka waxaa la leeyahy qaciidun qaacidaani xaalihiin kuwa ka fadhiyow dha ilaahay canil yamiini midi ka fadhiyow dha ilaahay iyo wacni shimaali bidix ka fadhiya. maa yalfidu ma dhawaaqaayow dha ilaahay insaanku min qowlin qowlku ma dhawaaqaayo ilaa uu ku dhawaaqo ladayhi waxaa agtiisa raqiibun mid xaafida oo ilaalinaya casiidun oo xaadirahow dha ilaahay. maa yalfidu ma dhawaaqow dha ilaahay insaanku min qowlin qowlku ma dhawaaqo ilaa uu ku dhawaaqo ladayhi waxaa agtiisa raqiibun mid xaafid oo xifdinaaya waxa uu ku dhawaaqay casiidun oo xaadira. hadda mid walba waxa weeye bimacna almusana ayuu noqdaa oo mid walba waxaa yidhi labadan malag raqiibna waa yahay casiidna waa yahay oo waxay ka dhigan tahay mid walba inuu macna almusana uu yahay. mid kasta waxa weeye raqiibna waa yahay xaafidna waa yahay xaadirna waa yahay weeye. wa jaacad waxaa timid ow dha ilaahay sakratu lmowti mowtkii daboolidiisa ayaa timiday. wa jaacad waxaa timid ow dha ilaahay hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa insaanka markii sakaraatu mowtku uu kusoo xaadiro xaaladaha markaasi uu la kulmaayo iyo markii ruuxda laga qaado maa bacda almowt waxa qabsanaaya ilaa qiyaamadii mawaaqifteedii ayaa ilaahay nooga waramayaa. suuraddan si cajiib waxaa looga waramaa axwaalu lqiyaama ayay ku waramaysaa wa ahwaaluha wa ahwaaliha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa jaa-ad waxaa timiday maaligan hadda waxa looga cabiraayo waa litaxaquq alwuquuca weliya inay dhacayso oo sakaraatu lmowt cid walba uu daboolaayo ayaa xaqiiqo ah weeye gaal iyo muslim in qof walba uu dhimanaayo sakaraatu lmowt daboolaayo cid walba waa rumaysan tahay. laakiin waxaa laysku khilaafsan yahay maa bacda almowt mu'miniinta maa bacda almowt waxa weeye way rumaysan yihiin, gaaladuna ma rumaysana. wa jaa-ad waxaa timid ow dha ilaahay sakratu lmowti mowtkii dabooliddiisii aa timiday ramratu wa shidatuhu weeye mowtka dabooliddiisi iyo shidadiisa ayaa timiday bilxaqi xaqnimo ayay ku timiday oo waxa weeye waxay kamid tahay weliba sakaraatu lmowtku umuurul aakhirahu kamid yahay. maxaa yeele qofkii inkiraa jiray si cayaana ayuu arkaayaa waana nafsi shidda weeye daalika kaasow dha ilaahay oo mowtka ahi ama waxaad leedahay yuqaalu waxaa loo leeyahay ha ilaahay kii inkiri jiray, yuqaalu waxaa loo leeyahay ha ilaahay subxaanahu watacaala kii munkaru lbacsiga ahay, dalika kaas ayaa loo leeyahay oo mowta ma ladii kii weeye insaanow kunta aad ahayd minhu isaga xaggiisa taxiidukii ka carara malaka mowtki markuu kusoo xaadiro ayaa waxaa loo leeyahay ha ilaahay dalika kaas oo mowta ma ladii kii weeye kunta aad aheeday minhu isaga xaggiisa taxiidukii ka carara. haddana waxa weeye insaanka malaka mowtki markuu kusoo xaadiro qof walba wuxuu arkayaa maqaamkiisi imaa ila aljannati wa imaa ila naari, kii markaasi waxa weeye kaafirka ahay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay calaa lisaani lmalag ayaa weliba loogu leeyahaa layidhi kaas waxa weeye kii aad aheeda waxaa ka carara ma ladii kii weeye kunta aad aheed minhu isaga xaggiisa taxiidukii ka carara. insaanku marka waa dhintay, markuu dhintay qiyaamadiyaa laysu soo bixiyey, wanufaqa waa la afuufow dha ilaahay fi suuri buunka ayaa la afuufay, wanufaqa waa la afuufow dha ilaahay fi suuri buunka ayaa la afuufay oo bacsigii ayaa dhacay, dalika kaasow dha ilaahay oo yoomunafiga yoomulwaciidi goodigii maalintiisa weeye, dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo yoomunafiga ah maalinta waxa weeye buunka qiyaamo la afuufaayo yoomulwaciidi goodigii maalintiisa weeye, maalintii ilaahay subxaanahu watacaala kaafiriinta cadaabka ugu goodiye waaye. wajaa-ad waxaa timidow dha ilaahay kullu nafsi naf la arka kulligeeda maahaa micigeeda xaal uu yahow dha ilaahay saa'iqu mid hogaaminaaya uu yahay iyo washahiidu mid kuma khaati kacaayo, maxsharka qiyaamada ayaa laysu soo bixinayaa. markaasaa alla wuxuu yidhi wajaa-ad waxaa timiday maalintaas yoomulwaciidka kullu nafsin naf la arka kulligeedow dha ilaahay maxsharkay imaanaysaa maahaa micigeeda xaal uu yahow dha ilaahay oo la socdo saa'iqun mid kaxaynaaya, waa malag kaxaynaaya oo kasoo kaxaynaaya qubuuraha oo maxsharka keenaaya, iyo washahiidu mid ku markhaati kacaayo weeye oo camalkeedu ku markhaati kacaayo. shahiidkan waxaa la yidhi waa gamcihi iyo lugahi weeye iyo qeybkoodaba weeye, maxaa yeele ilaahay waa suuna soo dhahay suuratu yaasiin alyowma naqtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashaddu arjuluhum bima kaanuu yaksibuuna, waa su ilahayna soo dhahay. marka waxa weeye waxyaabihii ku markhaati kacaayene waa ay la socdaan insaankii kaafirka ahay. wayuqaalu lilkaafiri suuqa diragaalka markaas waxaa loo leeyahay lawallaahi qad xaqiiqee kunta waxaad aheed adduunyada dhexdeeda fii qaflatin halmaansho mid ugaga sugan min haadaa midka kan, maanta waxaan kugu degay kaafirow adduunyada markaad joogtay qaflaad uga sugnaa jirtay. laqad xaqiiqeeh ayaa loo leeyahay kunta waxaad ahaatay fii qaflatin halmaansho mid ku sugan min haadaa midkan ugaga sugan, fakashafnaa dayadna waanu ka faydnay canka xaggaaga ridaa'aka daboolladaadi waanu kaa faydnay, fakashafnaa waanu ka faydnay canka xaggaagau leeyahay ilaahay ridaa'aka daboolladaadi waanu kaa faydnay, qafladii aad ku jiri jirtay waanu kaa qaadnay bimaa tushaahiduhu alyowm waxaad maanta arkaysa, fabasaruka araggaagu alyowma maanta xadiidun waa mid afbadan, fabasaruka araggaagu alyowma maanta xadiidu mid afbadan weeye, waa xaadi weeye araggaagu oo waxaad ku haleelaysaa maanta waxaad adduunyada ku inkiri jirtay ayaad maanta indhaha ku haysaa mana inkiri kartid. waqaala wuxuu yidhi owda ilaahay qariinuhu kii la xiriiray, malaggii waxa weeye insaankan loo wakiisay adduunyada markii la joogay oo camalkiisa qori jiray, waqaala wuxuu dhahay owda ilaahay qariinuhu kii la xiriiray haadaa midkatan ma ladii fii ladaya aniga agtayda ahaaday atiidun waa mid xaadira, waxa uu soo dhigayaa malaggii adduunyada markii la joogay camalkiisa ka qori jiray ayaa waxa weeye kiiski uu ka qoray kitaabka uu ka qoray oo camalkiisa uu ku qoray ayuu soo dhigayaa maxkamadda u soo dhigayaa, sida hadda masalanba waxa weeye qofka waxa weeye oo dembiga baaraahu markuu qofka uu baara hadhow maxkamadda kiiskiisa uu ku horkeenaayo qiyaamada waxa weeye qiyaaskeeda waa laga helayaa adduunyada. marka ilaahay wuxuu yihi waqaala wuxuu dhahay qariinuhu kii la xiriirow dha ilaahay haadaa midkatan ma ladii kii ladaya aniga agtayd ahaaday wixii anigu insaanka aan ka qoray asiidun waa mid xaadirhu leeyy waa iga kanow leeyy. markaasaa malagga maalig la yidhaahdo oo naarta khaasinkeeda ah oo madaxdeeda ah ayaa waxaa loo leeyahay alqiyaahida fii jahannama jahannama kurida ayaa leeyahay insaankan kaafirka alqiyaahida malaa'igay fii jahannama jahannama kurida, kulla kafaarin ku kufrin badan dhammaantiis jahannama kurida caniidin oo madax kakan, alqiyaahida ayaa ilaahay leeyahay fii jahannama jahannamo kula kafaarin mid kufin badan dhammaantiisa xaniidin oo madaxka kan oo xaqa kasoo horjeedi jiray, manaacin oo mancin badan lilkhayri khayrka mancin badan oo zakadii loola jeedo, manaacin oo mancin badan ow ilaahay lilkhayri khayrka, muctadin oo daalim ahow ilaahay muriibin oo shaki badan, muctadin oo daalim ahay daalim ilaahay xaqiisa diido ahay muriibin oo shaki badnaayo diintiisa shaki jiray. diinta islaamku qofka shaki ka qabaahu taasuu noqonayaa alladii kaasoo jacala yeelow leeyahay ilaahay maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah yeelay aakhara oo kale, faalqiyaahu ridakaas fil cadaabi cadaabku rida asadiidda oo dahay. alladii kaasoo jacala yeelay maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale. marka hadda waa mubtada oo lamniyo waaya macno shardi weeye, khabarkuna faalqiyaahu daasuu noqonayaa weeye. faalqiyaahu ridow leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala, faalqiyaahu ridakaas fi lcadaabi cadaabku ku rida ashadiida oo daray cadaabka shadiidkaha lagu rido. qaala wuxuu yihi yowdha ilaahay qariinuhu kii la xiriiray, hadda waxa weeye insaankii baadiyeeyey ayaa isaguna warramaaya. qaala wuxuu yihi yowdha ilaahay qariinuhu kii la xiriiray, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow maa adqaytuhu insaankan anigu ma baadiyeynin, walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahaaday fii dalaalin baadi mid ku sugan ayuu ahaaday baciidin oo fog oo xaqa ka fog, anigu waan u yeeray waana iska kay ajiibay. markaasuu wuxuu leeyahay huwa adqaanii asagaa ibaadiyeeyey yeerisa uu ii yeeray. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala wuxuu leeyahay ow ilaahay qariinuhu kii la xiriiray, waxa weeye markaa had uu hadlaayo shaydaankan waxa weeye markii kaafirku ou maaragtay waxa weeye ou dacwoyo weeye ou yidhaahda huwa adqaanii, marka kaafirka marka hore asagaa dhahaaya ashaydaanu adqaanii shaydaanka ayaa ibaadiyeeyey, markaasuu shaydaanku u jawaabayaa wuxuu leeyahay rabbanaa maa adqaytu walaakin kaana fii dalaalin baciid. culamada qaarkeedna waxay yidhaahdeen waxaa roon in markaasi waxa weeye shaydaanka marka hore hadlaya la yidhaaho aayadda daahirkeeda laga qabto weeye. sikastoo la yidhaahdaba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala wuxuu leeyahay ow ilaahay qariinuhu kii la xiriiray, shaydaankii saaxiibkiisa ayuu adduunyadan baadiyeeyo macaasida u siineeyey, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow maa adqaytu anigu ma galaadiyeen. shaydaanku haddana waa kulminayaa qiyaamana waa isku kala diri yeelayaa, marka in laga taxadira taasaa loo baahan yahay. adduunyadana macaasidau kuu qorshanayaa, aakhirana waa isku kala diri yeelayaa, cadaabku ilaahayna waxba kaaga sari maayo maxaa ila isagaaba kaaga hor maraayo. walaakin kalkeeda ayuu leeyahay kaana wuxuu ahaaday insaankaanu fii dalaalin baadi mid ku sugan ayuu ahaaday baciidin oo fog, anigu marka saasaan uya soo baadiyeysanaa ina arkay ayaa ana u yeeray. markaasuu wuxuu leeyahay asay baadiyeeyey, warkaas markay iska hor keenaan qiyaamo murun waa jirayaa laakiin murunku mid sii soconaayo maahan. qaala alla wuxuu u leeyahay markay saa isdhahaan shaydaankii iyo waxa weeye insaanki uu lumiyey, qaala ilaahay wuxuu leeyahay laa taqtasimuuha doodina ladaya aniga asiida ku doodina, laa taqtasimuuha doodina labadiinaanu ladaya aniga asiida ku doodina. maa yanfacu alkhisaamu hunaa weeye, meeshaan dood waxba anficinayso. dooda waxaa la rabay in markii adduunyada la joogay aad arrintaas aad ka doodinaad rabay. kaalida ilaahay hadda wuxuu la khidaabayaa gaaladii iyo quranadoodi way shaadiin tahay, munaafiqiintii iyo wixii la xiriiri jiray way shaadiin ahay, iyo ayagaa maalinta qiyaamo markay saa isu murmaan ayaa alla wuxuu leeyahay laa taqtasimuu ha doodina ladaya aniga asiida ha ku doodina. maa yanfacu lxisaam hunaa weeye, doodu meeshaan waxba anficinayso. mowqif alxisaabaa la joogaa, meel laysku xisaabaa laysku jaasinaaya la joogaa, meesha camalka lama joogo, meeshaan waxa weeye wax ka soconaya ma jiraan weeye. waqad xaqiiqaha qadamtu waana soo hormariyey ilaykum xaggiina waan usoo hormariyey bilwaciidi boodig waa usoo hormariyey. waqad xaqiiqaha ayuu ilaahay leeyahay qadamtu waan soo hormariyey ilaykum xaggiina adduunyadii markii la joogay bilwaciidi goodigaa idiin soo hormariyey oo cadaabka laydinkuu goodiyey aakhiro weeye. haddii waxa weeye low lam tu'minuu weeye, haddii aadan rumayn lahayna weeye, marka waa labudda minhu maanta in laydin cadaabo laga maarmaan weeye. maxaa yeele wax hore laydinkugu sheega weeye arrintaanu wax markaasi sahlan ma ahan, wax hore laydinkugu sheega weeye waa inaad ka fikirtaan weeye. maa yubadalu lqawlu ladaya wamaa ana bidallaamin lcabiid ayaa ilaahay leeyahay haddana, maa yubadalu lqawlu qowlka lama bedelaayo ladaya aniga agtayda. wixii horay aan u ihi qowlkan waxaa laga wadaa kii ilaahay subxaanahu watacaala uu yaboohay oo eeday kaafiriintu inay naarta ku waaraayaan. marka qowlka ilaahay waxba lagama bedelaayo, alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala maa yubadalu lqowlu, qowlka lama bedelaayo, ladaya aniga afsayda, aniga qowlka afsayda lama bedelaayo. wamaa ana anigu mani ihi bidallaamin, mid dulminaayo, lilcabiidi addoomanka, anigu addoomankana ma dulminaanayo, cadaab la-aan cadaab maayo weeye. hadalkii waxa weeye wixii ilaahay saabiqadiisa ku dhaqay oo horay maaragtay aa loo sheegana maanta wax laga bedeli maayo. ilaahay wuxuu horay u qadaray wax laga bedelaayo ma jirto weeye. marka alla wuxuu leeyahay maa yubadalu lqowlu, qowlkii lama bedelaayo, ladaya aniga afsayda lagu bedeli maayo, waxaan horay aan u yiri maanta laga noqon maayo. wamaa ana anigu mana ihi u leeya ilaahay subxaanahu watacaala bidallaamin, mid dulmiya ma ihi lilcabiidi addoomanka, addoomankan anigu ma dulminaayo, dembi la-aan iska cadaabi maayo. waa sawda ilaahay laa dulma alyowma in allaha sariicu lxisaab, tii waasay ahaaday. marka haddii ilaahay dulmi uu ka anfoomay maalintaas lays dulmiyo, fanafi dulmi canhu weeye fii kayrihi axraa weeye, meelahaan meelaha aan ahaynin ilaahay dulmi inuu ka anfoomo laga waayo ayaduna waa ka sii dadaal badan taaleeyey. fa subxaana man tanazaha cani dulmi weeye, waxaa nazahan allaha maaragtayaa dulmiga ka nazahan xagga caqliga, caqlan wa naqlan weeye, caqliga iyo naqligaba weeye, ilaahay subxaanahu watacaala dulmi waa ka nazahan yahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala cidna dulmi maayo, addoomanka lama dulminaayo, markii wax loo sheego xaqii loo caddeeyey markay raaci waayeen ayaga ayaa naftooda dulmiyey, sidaas ayayna waxay ku mutaysteen ilaahay cadaabkiisa. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay, wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad oo suuratu qaas ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii kufaarta ahaay iyo shayaadiintii la xidhiirtay maalinta qiyaama dooda dhex maraysa iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu jawaabaayo. waxa weeye ilaahay wuxuuna soo dhahay waxaa doodaaya shaydaanka oo qariin ka ah iyo kaafirka ayaa doodaaya. markaasaa waxaa uu leeyahay ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala qariinkiisii kaafirka oo shaydaanka ahay, rabbiyow anigu ma baadiyin ayuu leeyahay addoonkan, hase yeeshee baadi oo xaqa ka fog ayuu ku sugnaay, isaguna wuxuu leeyahay isaga ayaa ibaadiyeeyey. allah markaa waxa uu ku leeyahay agtayda ha ku doodina, maanta meeshaan dood waxba anficmay. waqad qadamtu ilaykum bilwaciidi, goodigina adduunyada waa idin soo hormariyey oo qofku rumay waaye in la cadaabaayo qiyaamo hore ayaa idinkugu soo hormariyey, calaa alsinati rusul, qowlkana lama bedelaayo aniga agtaydoo sidii ilaahay horay uu u qadiray oo wax walba uu dureesadeen ayaa arrintu ku dhammaanaysaa. anigu mana ihi ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala mid dulmiya addoomanka oo dembi la-aan ma cadaabo. weli waxaynu ku dhex jirnaa ahwaalu lqiyaama ayaynu ku dhex jirnaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay yowma maalin naquulu aanu leenahay lijahannama, naarta jahannamo la yidhaahda aan u leenahay, hal imtala'tu, ma buuxsanta jahannam weyn, wa taquulu iyaduna ayay leedahay hal hiya min masiidin, wax ziyaadaa miyaa jira ay leedahay. yowmadaan horta waa daraf weeye, marka waxaa nasbinayaa la yidhi dallaamintu hore weeye, yowma maalin ayaana dadka addoomanka dulminaynina waa la dhihi karaa halkaas lala xidhiiriyey. yowma maalin ayaanan addoomanka dulminayn ou dha ilaahay, naquulu aan u leenahay ou dhahay ilaahay lijahannama, naarta jahannamo la yidhaahdo, hal hee in tala'ti, ma buuxsanta jahannamoy, wa taquulu iyaduna ay leedahay suuratu listifhaam ayay ku dhahaysaa oo su-aaloo kale ah, hal hee min masiidin, wax ziyaadaa miyaa jira, maalintaas ayaana addoomanka dulminaynin. macnaha waxa weeye maa ana bidallaamin yowma qowlii lijahannama weeye, anigu ma ihi mid dulminaayo addoomanka, yowma qowlii lijahannama, maalinta jahannama aan u leeyahay sida tan weeye, hal hee in tala'ti, ma buuxsanta jahannam weeye. istifhaamtan hadda hore waxa weeye istifhaamu taxqiiq waayo liwacdihi limilihaa, maxaa yeele ilaahay waxa uu yaboohay jahannamo inuu buuxinaayo oo jinni iyo insi uu ka buuxinaayo oo ata alla waasa u dhahay la amla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin. Marka alla markuu leeyahay halin tala'ti ma buuxsantay, istifhaamtaas waxay noqonaysaa istifhaamu taxqiiqa la yidhaah, waxaa ilaahay u xaqiijinayaa wixii uu u yaboohay ayaa ilaahay u xaqiijinayaa. Wa taquulu ayaduna waxay leedahay suuratu listifhaam oo su-aaloo kalaa hal hee min masiidin wax ziyaadaa miyaa jira, waxay ka wadaahaa la yidhi siya laa asacu gayra man kara'tu bihi, wax ziyaadaa miyaa jiray leedahay, anigu waxa weeye ma awoodi karo waasacna uma ihi oo intaan hadda aan ka buuxsamay in kaleentood oo lagu kordhiyo ma qaada ay leedahay, ay qad imtala'tii ka wadaa waan buuxsamay ka wadaa, intaan wax ka badanna anigu ma qaadi karo weeye. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa taquulu waxay leedahay hal hee min masiidin wax ziyaadaa miyaa jira, ziyaada waxa weeye awood umahay leedahay anigu intaan hadda aan ka buuxsamay wax kaleentood oo markaasi waxa weeye awood aan u haayo oo aan ka buuxsamayo ma jirto weeye. Arrintaasna hadda waxaa ku tusinaya xadiis soo arooray oo rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu jahannama, jahannama ka suuri mayso yulqaa fiiha in lagu ridaayo khalaa'iq lagu ridaayo jinniya insiya, wa taquulu ayaduna ay leedahay hal min masiidi wax ziyaadaa miyaa jira, xataa yallaca rabbulcizati rabbulcizza inta uga dejinaayo fiiha jahannamo qadamahu qadamtiisa uga dejinaayo oo fa taquulu ay leedahay qad ay leedahay waan buuxsamay wa cizatika cizadaadan ku dhaartay, fa yanzawi bacduhaa calaa bacdin barkeed ayaa barka kale u dunmaayo u dhahay nabigu wa taquulu qad ay leedahay waa buuxsamay wa cizatika wa karamika ayaan ku dhaartay, walaa yazaalu fi ljannati u dhahay nabigu jannada ka duuli maayo fadlun meel dheeraada, jannadu iyadu waxa weeye jinniya inta ka buuxsami mayso, xataa yunshi allahu lahaa khalqan intii ilaahay subxaanahu watacaala khalqa uga abuuraayo oo fayaskunahum ilaahay uu ka dejinaayo fadla ljannati jannada inta dheeraadka ah. Riwaayad kale waxay ahaaday fa ama naaru falaa tamtari'u, naartu ma buuxsamayso xataa yallaca allahu calayha rijlahu, ilaahay inta uu lugtiisa uga dejinaayo yaquulu lahaa asagoo u dhahaaya qadqad asagoo u dhahaaya fa hunaalika tamtari'u, markaasay buuxsamaysaa wa yanzawi bacduhaa ilaa bacdin barkeedna barka kale ayuu dunmayaa, falaa yadlimu llahu min khalqihi axadan, ilaahayna khalqigiisa axad ma dulminaayo oo intaas laga buuxiyey waa in dembiga dembi gashay oo cadaabka mutaysata weeye. Wa ama aljanna fiyuu dhahay rasuulku calayhi isalatu wasalaam riwaayaddan kale fa ina allaha yunshiu lahaa khalqan, ilaahay khalqa ayuu abuurayaa. Hadda xadiidkan waxaa kusoo arooray lafdu lqadam wa rijla ayaa kusoo arooray, waxay ka mid yihiin mutashaabihi ka mid yihiin. Marka waxaa ku soconaya madhabu salaf iyo waalkhalaf weeye, culamaau salaf way ka nasahayaan ilaahay jaarixo way ka nasahayaan, cilmigana ilaahay u bandhigaayaan oo waxa weeye yad weeye markaasi oo aanan garanaynay leeyihiin. Khalafna waxay ta'wiilay ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen qadamta iyo hijligan waxaa loola jeedaa qoon oo ahlu naarkaa weeye, maxaa yeele qadamta iyo hijliga waxaa lagu idlaaqaa lugada carbeeday dhaheen cadad oo fara badan oo dadka ka mid ah, oo waxay ka dhigan tahay isagoo dhahaya xataa yallaca rabbulcizati fiiha alcadad alkasiir min annaas, ilaahay ilaa uu uga dejinaayo cadad fara badan oo dadka ka mid a, meesha rijlahu iyo qadamahu laga leeyahay cadad kasiir min annaas way dhaheen oo naartay loo yabuhay. Waxaana adkaynaaya warkaas xadiis laga wariyay cabdullaahi ibnu mascuudo waxa u dhahay maa fi nnaari baytun walaa silsilatun walaa muqamacun walaa taabuutun ilaa wa calayhi ismu saaxibih, waxa uu dhahay jannada kuma yaalo guri iyo silsilad iyo gahuun iyo sanduuq naara ilaa waxaa korkiisa ku qoran qofka la gelinaayo lagu cadaabayo magaciisa, fa kullu waaxidin min alkhasanati, mid kasta oo waxa weeye khasanada naarta ka midana yanduru saaxibahu saaxibkiisa u fiirinayaa alladii carafa ismahu magiciisa uu aqoonsaday iyo sifadiisa, markii waxa weeye wixii la amray uu oofsado iyo wixii markaasi uu koranaayey axadna markaasi waxa weeye ma baaqi noqonaayo. Marka hadda khasanada waxay markaasi arkaysaa qof walba wixii markaasi lagu cadaabi lahay oo magiciisa ku yaala markaasi ku cadaabaya, taas iyadana markaasi waa la yidhaahdaa. Amase culamada qaar waxay yidhaahdeen walculqadam warijligan waxay kinaaya ka tahay jalaalka ilaahay subxaanahu watacaala oo naarta la saaraayo wey, markaasay yaraanaysaay cariiraysa ay cariiri noqonaysaa, kolkaasay isu tegaysaa, markaasay waxay leedahay qadqad wey. Weliba hadda sidaas ayaa ugu dhawaa layidhi dambo, oo waxa weeye markaan la leeyahay naartu way isu tegaysaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala qadamkiisa iyo rijigiisa ayuu ku dejinayaa in kinaayo ay ka noqoto jalaalka ilaahay subxaanahu watacaala, oo markaasi waxa weeye la saaraayo. jalaalka ilaahay marka uu fuulane way yaraanaysaa, wayna cariirsoomaysaa, oo jalaalka ilaahay markaasi ma xamili karaysa naarta. calaa ayati xaal, ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wataquulu waxay leedahow dha ilaahay, hal min masiidin, wax ziyaadaa miyaa jira? waxaana si sariixa kusoo arooray in naarta laga buuxinaayo jin iyo insa laga buuxinaayo, oo waxaa aayaddaanu iyaduna ay ishaaraysaa aayaddaas kaleentoodo inay buuxsamayso naartu ayaa ilaahay ku ishaaraya. wa usifat aljannatu, jannadii waa la dhaweeyow dha ilaahay. ilaahay qur-aankiisa caadisa waxaa ku dareesatay haddii kufaarta iyo ma-aalkooda laga warramo dadka mu'miniinta iyo ma-aalkooda la sheegaa, markaasuu dhahay alle wa usifat aljannatu, jannadii waa la dhaweeyow dha ilaahay. lilmuttaqiina, kuwa alla ka cabsanaya ayaa loo dhaweeyey, weliba makaan ahaana loo soo dhaweynayaa, makaanan isaga soo qadara makaan ayaa loogu soo dhaweeyey, makaankaasoo kayra baciidin, mid soo qeyrkiisa oo aan ka fogeyn, warka way arkaayaan. wa usifat aljannatu, jannadii waa la dhaweeyow dha ilaahay. lilmuttaqiina, kuwa mutaqiinta ayaa loo dhaweeyey, makaan ayaana loogu soo dhaweeyey, makaankaasoo kayra baciidin, mid soo qeyrkiisa, meel ay arkaayaan ayaa la siinayaa. naartana waa la soo dhaweynayaa, oo ahlunaartaa loo soo dhaweynayaa, jannadana sidaasoo kale ahlu jannaha loo soo dhaweynayaa, waa inta maxsharka la joogo. wa yuqaalu lahum, soo qadira waxaa loo leeyahay, haadaa midkakan oo aad arkaysaan, haadaa midkan aad arkaysiin, maa kii weeye tuucaduuna, laydiin yabuuhaayey, haadaa midkaanu maa kii weeye tuucaduuna, laydiin yabuuhaayey. likulli awaabintan waxaa laga bedelayaa wa usifat aljannatu, jannadii waa la dhaweeyey, lilmuttaqiinataa laga bedinaya, mutaqiintaa loo dhaweeyey. likulli awaabin, mid noqoshan badan dhammaantiisaa loo dhaweeyey, lilmuttaqiina ayaa loo dhaweeyey. likulli awaabin, mid noqosho badan dhammaantiis ayaa loo dhaweeyey, oo ilaahay daacadiisa u noqonaya, xafiidin, oo xifdin badan, oo xuduudda ilaahay ilaaliya. man ayaa loo dhaweeyow dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala, sii hore kasii bedel, man ayaa loo dhaweeyey jannadow dha ilaahay, khashiya raxmaana, allah raxmaankaa ka cabsaday, bilqaydi, qeyb xaal uu ku sugan yahay. man ayaa loo dhaweeyow dha ilaahay, khashiya raxmaana, allah raxmaankaa ka cabsaday, bilqaydi, qeyb raxmaan xaal uu ku sugan yahay. oo ilaahay waxa weeye xawaasta kuma hayno, amase bilqaydi, qeyb xaal uu ku sugan yahay ruuxaaniyo, dadka indhahooda uu ka darsan yahay ayuu ilaahay ka baqay. oo wajaa'a, la yimidow dha ilaahay, biqalbin, qalbi la yimiday, qalbigaasoo muniibin oo noqonaya. wajaa'a la yimiday biqalbin, qalbi la yimiday, qalbigaasoo muniibin oo noqonaayo, ilaahay dhaacadiisa aqbalay weeye. haddana mutaqiinta waxaa loo leeyahay ayaa ku qadaran meesha, udkuluuhaa gala jannada, udkuluuhaa gala jannada, bisalaamin, saalimiin, xaal aasiin, kuwa nabadgalay oo wax kasta oo laga khawfo ka nabadgalay. udkuluuhaa jannada gala ayaa loo leeyahay, bisalaamin, maca salaamina waa la salaamixigeeda, saalimiina, xaalaasiin, kuwa nabadgalay oo wax kastoo laga khawfo ka nabadgalay. daalika, kaas ayaa laleeyahay, alyowmu aladii xasala fiihi dukhuul, weeye yoonkaas oo dukhuulka uu xasilay, yowmu lkhuluudi, waa rasinadii yoonkeed weeye. daalika, kaas ayaa leeyahay, yoonkan jannada dukhuulkeeda uu xasilay, yowmu lkhuluudi, waa rasinadii yoonkeed weeye, waa maalintii lagu waaraayo jannada oo aan laga baxaynin. law, maxaa usugnaadow dha ilaahay mutaqiinta oo ahlu jannaha, maa yashaa-uuna, wixii ay doonaan ayaa usugnaaday, fiiha, jannada dhexdeeda ayuu dha ilaahay. law, maxaa usugnaadow dha ilaahay, maa yashaa-uuna, wixii ay doonaan, fiiha, jannada dhexdeeda ayuu dha ilaahay. jannada wixii ay doonaan ayay iska leeyihiin ow ilaahay mutaqiinta. waladaynaa, agtaynana waxaa ahow dha ilaahay, masiidun, ziyaada ayaa ah. ziyaada waxa weeye calaa maa camiluu weeye, wa dalabuu, wax ka ziyaadaa wixii ay camal faleen iyo wixii ay dalbeen wax ka ziyaadaa oo aan kusoo dhacaynin maskaxdooda ayaa ilaahay siinaya. maxaa yeele rasuulkeenu waa soo dhahay calayhi salaatu wasalaam, ina fi ljannati, jannada dhexdeeda waxaa maa laa caynu fa'ad, waxaan waxa weeye ilo aysan arag, walaa udunun samicad, dheguna aysan maqli karin, walaa khatara calaa qalbi bashar, bashar bani aadama qalbigiisana aan kusoo dhici karin. markaasuu nabigu waxa u dhahay, iqra'uu in shi'tum qawla allahi tacaala, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مركا الله وحود هاي وحا أصونا ذي زيادة يا أصونا. وكم بضنا هود إلهي أهلقنا إنت أنو هلاقنا قبلهم كفار مكهر صورو إلهي من قرن أمد أنو هلاقنا. مركا الله صور مي كفار في إيما آل كوري وهدنا أود بيت إلهي من صور مي ذاتك متقين تهاي ومؤمنين تهاي إيما آل كوري وحا هد إلهي تهديد أوسو جيدين يا كفار قريش لمن كنا وكسور جيد إيوح اللمدة إيه وحوي أيضا رسول كان عليه الصلاة والسلام صفي الله وقلقه إلهي وحو ليه وكم بضنه إلهي كنت خبري أو بمعنى سفيرا أوي وكم بضنه إلهي أهلقنا إنسان هلاقنا قبلهم كفار تان هرصوض وكفار هذه الأمة قبلهم قوان هرصوض إلهي من قرن أمد آن هلاقنا قبل كفار قريش وي أليان هلاقنا إلهي قرون فربضنا وقالا من قرن نود إلهي أمد آن هلاقني أمد داسوهم أيغبا أشد دار نود إلهي منهم قوان حق وضا بطشا حق قوضا كدرا أمد داسوهم أيغبا أشد قدر نود إلهي منهم قوان حق وضا بطشا حق قوى سبا أمد قوضا وي هر عادية منك حيوك بدنا يجري جريدون كتومري فنقبوا وي ففتشان نود إلهي أمدها في البلاد بلاد أي ففتشان فنقبوا ويف فتشين أو إلهي في البلاد بلاد أيف فتشين مركو حوي عذاب أوسو دقالي أي البلاد ففتشين مركو سيو حيوالين مالا يكب أحسدان ويلي مالا يكب أحسدان أيوالين إن في ذلك كافل صوشي غول إلهي الذي كراوان أي أقصد غنو إلهي إن في ذلك كافل صوشي غول إلهي الذي كراوان أي أقصد حتى مشاروا إليه قام حوي ورد بلو جيدي الى هل كان لغسو قارو ايالا اشعايا الهي مركة وحوضه سبحانه وتعالى ان في ذلك المذكور تعالى صوشي غي لذكرى وانا ايا قصدا لمن دون اوصدا كان له او اهاغي قلب قلب او اهاغي او امسى القسمع مقل كفيدي والحال هو يسونه شهيد من حاضر اويه هذا سورده نوحي الهي نغسو ورمي اهوال القيامة الهي وحوليه سبحانه وتعالى وحا قصدا وانا ايا قصدا ليس اوصدا تاي لمن ذو كان له او هذا قلب قلب او هذا الهي قف وحاوية عقل اسكاله او ان بس القى السمع مقل كهدود الهي وعدك لقيسان لقوضا والحال هو يسونا شهيد مد حاضر اويه وقلبي سو حاضره معايا للا مرهبه ان قلبي يالي قافل او هذا او جسم يالي خريع او حاضر هذا وعلى ربا مركب وحيا لقيسان ايه جسم يالي هذا وحاوية وامسكا آلدة وحلو مقلا وحلو دقي سنة ويه وعلى ربا قلبك هي مركاسي آلدة وحلو دقي سنة ايو صمعك إلا سوافة جالة دونية لبدا صدي سنة سوافق وحبل قده سمايه والله يا قد حقيقها يود إلهي خلقنا وانو أبورني السماوات سماوات وانو أبورني هي والأرل أهرضوا لإلهي هي وما في بينهما سماوات أهرضوا لحايا في ستة أيام ما الميالئ اللي حديح والأيام أبورني كون كان أبورك إلهي وأبورون وغورهم سبحانه وتعالى سماواتي أخلده وعقل جينا أسود بكرم ولقد حقيقها يود إلهي خلقنا وان أبورني السماوات سماواتك هي والأرل أخلده هي وما في بينهما سماواتي أخلده أولي في ستة أيام ما الميال أولي حد إحوالهم كأبورني أحد أبوه ريسي وحان أبوه ريس جمعه وما مصنا من مصابا نول إلهي من لقوب نوغنا مصابا او سماوات في ارلغاس انو ابورني كما دارين بودا الهي حد الهي وكو ابوري كرا درفة عين فاقل وي الملئسي هذا ايه وحكية ايه الله كو ابوري كرا مجدا هدى دير وحا الهي او سوء قبطي وحوي ادو من كيسا الهي وكو تحليل من ايه انا يتصبط اي سميان ووح اي سغان معايا لانقو اوجين واقياسه مركا وحوي وحكسة ددد انا ننكو جلين هو شيء الله سيصدق أي إلهي مغطى عليه من أياه أي إلهي سبحانه وتعالى وحى الصدق عليه سواه مجرا ويه وما مثلا من لغوب نور إلهي نمثابا النوف دال نمثابا أيضا وحي سودة سيبا لي إذو اللي سدنا أيو لمن في يهود إلهي محايا لو حي دهينا ليه إن الله استراح يوم الصبت يده إلهي ما لنت صبتك واحا حي السيد هو حي كودان إلهي مركو abuurka samaawaatkii arlada axad uu kasoo bilaabay oo jumco uu ku dhameeyey xaawaya daal ayaa uga xasiray, marka maalintii sabtiga ayuu raaxaystay dhaheen. rabbiga subxaanahu watacaala ayay sifadiisa waxay ka dhigeen ka sifati lmakhluuq oo kale, makhluuq sifadiisa oo kale. markaasuu dhahay ilaahay wamaa masanaa min luguubinow, ilaahay noogna ma taabanin. maxaayaa ayagaa waxay yidhaahdeen khalaqa samaawaati waalarda fii sitati ayaamin awaluhaa alaxad wa aakhiruhaa aljumca. yahuud ayaa waxay dhaheen ilaahay samaawaadka arladu abuuray lix maalmood oo axadaa ugu horeysay jumcana uu dambaysay, suma istaraaxa yooma sabtiyay dhaheen, wastalqaa cala alcarshiyay dhaheen, ilaahay maalinta yoomu sabtiga u raaxaystay, wastalqaa cala alcarshiyay dhaheen, carshiga ayuu ilaahay ku jiifsado waxa weeye halkaas ayuu maaragtay yaa duldul ugu seexday. marka carshigaa ilaahay ku jiifsaday waxay ka timiday caqiidatu lyahuud weeye, waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu iska radiyey ayayna ka mid tahay. maxaa yeele yahuudda ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay maalintaa sabtiga hu raaxaystay, haddana waxay ku dareen carshiga ayuu duldul ugu jiifsaday. marka ayaga waxa weeye waa kuwa sabtiga camalka ka tegey ayagoo meeshaas u ta'wiishanaya, ayaddana marka soo degtay ayagoo lagu radinaayo ilaahay uu ku beeninaayo in ilaahay subxaanahu watacaala maalin sabtiga uu raaxaystay, iyo in ilaahay subxaanahu watacaala makhluuq ilaahay uu muxtaaj u yahay. ilaahay makhluuq uma baahna oo ilaahay meel inuu kaalmo uu ka dhigto ama uu fariisto ama uu ku jiirsado sida annagoo kaleentood, taasu mustaxiil weeye. haddii la caqiideeyane waxay gaari karaysaa in lagu gaaloobo. fasbir sabarow dha ilaahay saydka maxamed kahow calaa maakii yaquuluuna ay ku qowlayaan nimankaa yahuuddaa ku sabar. maxaa yeele sifadaas ilaahay aan laayiq u ahaynin oo gefka ku ah haddii la yidhaahdo amba ciddi tidhaaho cid markaasi dhibaysa weye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta dhammaantooda dhibaysa. marka waxaa loo baahan yahay in lagu sabraa loo baahan yahay. fasbir sabarow dha ilaahay calaa maakii yaquuluuna ay ku qowlayaan yahuud iyo qeyrkoodaba weeye, macnaha wixii ilaahay subxaanahu watacaala makhluuq ku tashbiihiyo dhan ayaa soo gelaya. wasabbix nazahow dha ilaahay bixamdi rabbika multabisan xaalaka kii ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisow dha ilaahay. wasabbix hadda tasbiixdan salaadna waa lagu fasiraa, wasabbix ayuu dha ilaahay duko bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa adigoo ku dheehan, salix xaamidan weeye qabla duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka hor, qabla duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka hor, waa salaada subaxaaley iyo wa qabla alquruubi dhicidda ka horow dha ilaahay intaan qoraxdu dhicina waxaa soo gelaya salaada duhurka iyo casirka, wa min alleyli habeenka wax ka midane fasabbixu duka ayuu dha ilaahay, waa cishaa-eynka maqribka iyo cishaa loola jeedo, wa akbaara sujuudi salaadaha gadaashoodane duka ayuu dha ilaahay. waxay noqonayaane nawaafisha oo masnuunada caqibal faraa'il sida raasibad oo kaleentood, salaadaha sunnada ahoo faraydada gadaasheeda la dukanayo ayaa wa adbaara sujuudi ay noqonaysaa. haddii waxa weeye tasbiixdan lagu fasiro salaad lagu fasiro. qaar culimadu waxay yidhahaan tasbiixda xaqiiqadeeda weeye awqaadda hadda la sheegaayo ayaa waxaa la iska dalbayaa in ilaahay lagu tasbiixsado. wastamic dhegaysow dha ilaahay, wastamic yaa mukhaadabu weeye dhegayso midka lala khidaabayo. hadda waxaa ilaahay la khidaabayaa jamiicu lmukallafiin oo dhan ayaa ilaahay la khidaabayaa. markaasuu dhahay alla wastamic dhegayso, san lala khidaabayo qowlkayga, wastamic dhegayso yooma maalin yunaadi uu naadinaayo xal munaadi kii naadinaayo, kaas waxa weeye israafiil weeye, yooma maalin yunaadi uu naadinaayo xal munaadi kii naadinaayo, min makaanin makaanna uu ka naadinaayo makaankaasoo qariibin oo dhow oo samada u dhow. arlada markii la yidhaahdo arlada markii la yidhaahdo samada meesha ugu dhow ah weeye waa dhagax oo baytulmaqdis ku yaalla, aqrabu mawlicin min alardi weeye ila samaa'i weeye, meeshaas baytulmaqdis ku taalla oo buunka qiyaamada laga yeerinaayo waxa weeye arlada mawlaca ugu dhow samada weeye, arlada mawlaca samada ugu dhow ayaa meeshaasi weeye. waxaa la sheegay arlada tan wuxuu ka sarreeyaa 12 mayl ayuu ka sarreeyaa oo uu uga dhow yahay samadaa layidhi, waa meesha buunka qiyaamada laga yeerinaayo baytulmaqdis weeye. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wastamic dhegayso ayuu dhahay qowlkayga, yowma maalin yunaadi uu naadinaayo almunaadi kii naadinaayo, yana waa loo sugayo yunaadi lmunaadi la yidhaahdo, min makaanin makaan uu ka naadinaayo makaankaasoo qariibin uu dhow. waxaana uu leeyahay ayatuha alcidaamu lbaaliyatu ayuu leeyahay, lafayahow baaliyoobayow, walawsaalu lmutaqadicatu seedayahow kala go-go-ayow, walluxuumu lmutamasiqatu ayuu leeyahay hilbayahow kala daatayow, washucuuru lmutafariqatu timanyahow kala tegayow, إن الله يأمركن أن تجمعن لفصلق الله إلهي وحوذ فريا إن السوك الأنتين سلا يدين كلا سعر ولا يدين كلا حكمية يوم ما رموا لإلهي سبحانه وتعالى أيونا الذين يا مناجب يسمعون خلقه أي مغلايان الصيحة سقيلة أي مغلايان بالحق حقنا ما يكون مغلايان يوم ما رموا أيونا الذين يا أول إلهي مناجب يسمعون أي مغلايان خلقه أمانتوا الصيحة قيل هذا أي مغلايان بالحق حقنا ما يكون مغلايان وبعث وي ونفقة ثانية ويداء استخيل أو ثمين عي ذلك كاسود إلهي أو يوم النداء يوم النداء والسماع ذلك كاسود إلهي أي يوم النداء والسماع وي ما لنت أولادنا أو خلقنا أي مغلايان يوم الخروج توبحنت ما لنت يقول إلهي ذلك كاسود إلهي يوم الخروج توبحنت ما لنت يقول وما لنت قبرها للكتوب حناي إنا أنه هو الإلهي نحن أنه تأثير وإن فيه وانو نولينينا ونميت وانو دلينا إلهي يقول أنك أياه وحنا ولينا أنك أنا وحدنا وإلينا حقين أيان المصير مرجع هذا إنا أنه هو الإلهي نحن أنه نفيه وانو نولينينا ونميت وانو دلينا وإلينا حقين أيان المصير مرجع هذا يوم ما علمه الإلهي سبحانه وتعالى سنن فيه ولا لقب الدليا يوم ما علم أي ذسك صوبح أيانو الإلهي قورا فصوبح أيان تشقق الأرض أرلده أيضا نبال ما يسود إلهي يوم ما لن أيها يوم الخروج كويهي تشقق الأرض أرلده أيضا نبال ما يسود عنهم خلائق لحقوله أيضا نبال ما يسود إلهي سراعا حالهم كويدك دقهو إلهي سراعا حالهم كويدك دقهي ذلك كاسود إلهي حشر كلميوهي يسير أوكسا لن عينا فقين ذلك كاسون عيود إلهي حشر كلميوهي يسير أوكسا لن عينا فقين وهاوي ما انت او دفت خلائق اللي يسوكينا وحشري الالهي السكان او نوسه لن او ابن وهم واو الالهي انت خلائقها من لدن ادم نبي الله ادم رسول بالله الى ان تقوم الساعة سعب انت يتقنت وي خلائقها او دن او جمي انت لهاي اي الهي ماشا سوكينا مارك الهي وليه ارنت اصو ارن ادي ادن وسهلا او ان اباسن وهين وي وحي الهي عفق امجرا وي نحن أن نقبل إلهي أعلم وأن أفتونه بما يقولون وحيكو قول عيان كفار قريش وحيكو قول عيان وأن أبنه الإلهي وما أنت أدوك تمثي سيدك محمد كاو عليم فرقودة بجبار المد قهره وما أنت مثي عليم فرقودة بجبار المد قهره إما سكما قهريس وحيث أنت أن نقبل جهاز كالفرين فذكر وان يو الإلهي بالقرآن قرآن كقواني من دول يخاف وقعب سنية وحيد جوزكية فذكر وان يو الإلهي بالقرآن قرآن من دول يخاف وقعب سنية وحيد جوزكية وادسة مؤمنين تاهي أيها أكو انتفاعية عرض إلى عيدا وحالها قادنا إيه شخص يقوها بونتاي أن لا يعيد إلا ما يسمع وعده ويقبل وهوي أن لا يسمع أن لا يعيد إلا ما يسمع وعده ويقبل وهوي قف وعده سمقلاي هو أقبل عينو يانا إكثر إنو نن وحوشيين أيها حبونا ليه لكن هذا وحوية قفك وحوية أنبا ما رسيا همقل أنبا سيو سمقلين إلهي سبحانه وتعالى وأولهي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يو الإلهي بس وحالا قولا قفكاس أياكو انتفاعي مثل عيد إليك بقعي مثل كالنوالد كما قشينا يا فجي يكون نقوني ساه عشر كان انت سوك يجيه والله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.